Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban japán vendégművészünket, Miku Sakamotot. Ezért sokan. Jó estét kívánok mindenkinek. Ilyen jól tud beszélni magyarul? De, hogyne. Fantasztikus, csak nem itt tanult esetleg. Nem, japánul tudok ennyit összesen, hogy Miku Sakamoto. Igen? Igen. Honnan van ez a név, kedves Miku? Jaj, találtam az interneten egy nagyon jó weboldalt. Ez a lényege, hogy beírom a vezetéknevemet és a keresztnevemet, és úgy bólogattok, fiúk, hát most mi van? Azért, mert nagyon régóta emlékszünk rá, és körbe küldtük egymástak a dolgot. Ez a nagyon jó pofa. Nem japán, hanem kb. 3 évvel ezelőtt volt egy ilyen oldal, Balázs, nem? Igen, azt hiszem volt, de ennek az a különbség. Nem japán volt. Na mondjuk már a hallgatóknak, hogy miről van szó. Csak hadd mondjam el, hogy akkor a Csillagok háborújának a stílusában adott nekünk egy weboldal neveket a mi nevünk alapján. Te emlékszel rá, Zoltán? Persze, pont. Tehát beírtad azt, hogy Bódi Zoltán, és abból készített egy Csillagok háborúja stílusú nevet. Na ez jutott eszünkbe arról, amit most mondani akarsz. Igen, ennek az a lényege, hogy a japánul kiírt nevemet, azt le is fordítja angolra. Mondjuk azt nem tudom, szóval igazából sok értelme nincs a nevemnek. Hogy ad hozzá egy jelentést. Oké, ad hozzá egy jelentést. De ezt még mindig nem értem. Beírod a neved, magyarul. Nyomsz egy valamilyen algoritmus szerint lefordítja. És akkor lefordítja japánra. Igen. És aztán meg angolra? Nem, és ott van mellett az árujában angolul, hogy mi a jelentése. Amit tehát megmondom, hogy Szokoli Katalin neve esetén lesz ugye Miku Sakamoto, és az azt jelenti, hogy a hegy könyve, illetve egy gyönyörű karmazsin. Hát, elolvadok. De hogy lett Szokoli Katalinból mi a hegy, micsodája? A hegy könyve. Könyve, ezt nem értem. A Sakamoto a Szokoli. A Miku pedig a és Katalin. És a Szokoli az egyébként ezek szerint alapján. Hegyet jelent? Valószínűleg. Ezek szerint. Hát nem a Sakamoto jelent hegyet. Igen. Na, jó, hát így fogunk majd nem sokan mindjárt bemutatkozni. Mindig nem értem. Minden. Nem baj, így fogunk bemutatkozni. Kettőből három dimenzió. George Lucas bejelentette, hogy a régi Csillagok háborúja filmekből is térbeli mozi változatot készít. Rövidesen bemutatják a sorozat záró epizódját, vendégünk a StarWars.hu portál alapítója. Aztán Chatmantől hallunk a legismertebb grafikus program boszorkányos újdonságáról. Képes a térbeli tárgyakat klónozni. Csodákra nem képes, de érdekes újdonságokkal érkezik az új Photoshop. Aztán megtudjuk, hogyan taposhatta meg a Modem Idők honlapját egy dinoszaurusz, avagy dűkkitörés csillapító weblap az online rovatban. Ha nem tetszett valami, elláthatod a bosszantó weblapbaját. És még mindig a hardware-szoftver szócsaládot bővítjük, jönnek a bazinagy programok az infószoftárban. A felfúvalkodott óriások megjelentek az informatikai szaknyelvben is, ők a blótverek. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Modem Időkben. A múlt héten azt kérdeztem a hallgatóktól, hogy az Egri Csillagok internetes változata hol található, mármint ahol a regény teljes szövege olvasható, és amit Szokoli Katalin azóta minden nap meglátogat és szorgalmasan olvasgatja az Egri Csillagokat, ugye? Ugye? Ott a párnával. Igen. Szóval a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán lehet megtalálni tehát az Egri Csillagokat is, meg még sok más kötelező, meg nem kötelező magyar irodalmi alkotást is. Na, hát akkor az Asztal Társasága, ahogy már említettem, japán változatban Miku Sakamoto. Jó estét! Magyar hangja Szokoli Katalin. Aztán itt van mellettünk a netnyelvész Kazuma Hamano. Ez én vagyok. Igen. Bódi Zoltán vagyok, jó estét kívánok. A neved az azt mondta, egy valóság és tengerparti mező. A Chatman Tsubasa Saruvatari. Jó estét. Ez egész japános. A te neved azt jelenti, hogy szárnyaló majom a kereszthídon. Tudom, ez mi is már jót rögtünk. A majom a kereszthídon. És én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Taiki Matsuo. Na ez mi? Ami mit jelent? Ami azt jelenti, hogy igazi, erős sugárzású barackfa meséje. Barackfa mi? Barackfa meséje. Most azon gondolkodom, mi van akkor, hogyha beírom kedves ismerősünk Takagi nevét, akkor vajon neki is kiírja oda angolul, hogy hát mi van? Vagy ki. Esetleg akkor az övét is először átfordítja egy másik japán névre, és akkor onnan. Ki lehet próbálni minden esetre, mert ezt a weboldalt elérhetővé tettük a mi oldalunkon, az előzetes oldalon, befűztük ezt a linket, amit Cati küldött el. úgyhogy a modemidők.hu oldalon a következő adás című linkre kattintva meg lehet ezt is találni. A honlapunk tehát a modemidők.hu címen található, és ma este nincsen játékkérdésünk, de jövő héten ígérem, hogy készülünk majd ezzel is, viszont jöjjön a legérdekesebb újdonság a filmvilágából. Meg amit még nem mondtam, a Csüti Csatti, a chatmangyarugló.hu címen, ahol most ott van. Ahol ma zöldek vagyunk, ki tudja miért, zöld a szoba, tehát aki környezetvédő. Jön, környezetvédő, igen, tehát hogyha valaki jön és keresi a listában, akkor könnyű megtalálni. Arra kérek mindenkit, hogy japán néven jelentkezzen be ezúttal a Csüti Csatin. Vendégünk Csukás László, akinek ugye nem japán neve, hanem angol neve van, a Csillagok háborúja univerzumból. Ja, hát sziasztok! Szia! És László. Vagyis Royal Guard. Hát az egy ilyen nick igazából jobb hiánról, amit vettünk magunknak. De ez nem az a névgenerátor adta neked. Nem. Én nagyon bírom ezeket a testőröket a filmben. Igazából őket bírom a legjobban, a többi az csak a, mondják, a ballaszt. Tudod? A Royal Guard az a piros, ugye? Így van, igen, pirosban állnak, és karmazsin, mint a hölgy jobbra. De mondd el, Laci, hogy mitől lesz a nézők egy csoportjának annyira hihetetlenül érdekes a rossz oldal a Csillagok háborújából. Ugye, a rossz oldal? Ugye nagyon sokan, hát ugye mindenki Luke Skywalker szeretne lenni, vagy az újabb filmek alapján Anakin Skywalker. Hát akkor én 5 éves vagyok biztos, igen. Szóval hogy lesz a... Egyrészt két dolgot fűznék hozzá. Na, egyik, hogy csak nézett kérdése, hogy mi a rossz, vagy mi a jó. Ez egy dolog. Nagyon sokan a rendet látják, és a erőt, hát valaki a hatalmat és társait a dologban, de igazából ha ezt nézzük kicsit így a stílus jegyében, akkor nézzük azt, hogy a rossz, vagy a gonosz, az mindig drámaibb, mint a jó. Nem? Tehát azért ezt lehet tudni, hogy amikor bejön egy gonosz, akkor a zene is ilyen általában felszokott. Így. Most nem dúdolom el, pedig majdnem. Azt mindenki tudja, a birodalmi indulót mindenki tudja, de most a többit, ezt már nem vagyok benne biztos, hogy annyira. A gonosz megjelenése hozza mindig a konfliktust és az érdekes szituációkat. Igen, általában. Bár én mondom, hogy ez a gonosz dologgal nagyon, hogy mondjam, csak... Csinyán bánnál, igen, pontosan, mert ha belegondolsz, és ez mindig vannak így a viták, aztán már régóta letettem, hogy vitázok bárkivel is ez ügyben, hogy gyakorlatilag belegondolsz egy káoszból, egy haldokló filmet nézik, egy haldokló galaxis, legalábbis rend, ami ott volt. Haldokló rend az, amit felváltott egy nagyon erős kezű, hát lehet mondani, nem kesztyűs kézzel bánó császár, de hát igazából én ezt látom elsősorban benne, aki rendet hozott, és hát jó, persze, ilyenkor mindig mondhatják, hogy persze annyi ilyen ember volt, aki hozott rendet, aztán meghalt pár millió ember, de... Igen, az az igazság, hogy ez egy súlyos erkölcsi kérdés, és ez a pár millió ember. Igen, hát ez tragikus és elfogadhatatlan. Igen, csak ez mindig jönnek a liberális, és egyébben én nem vagyok politikai, próbálok nem közelíteni. Istenek, mi sem politizálhatunk, szóval meg nem is politizálunk ebben a műsorban. Nagyon szeretném ezt elkerülni, mert ez igazából egy... Nem, persze, ez erkölcsi kérdés. Erkölcsi kérdés, azt gondolom, hogy ez mindig az jön fel, hogy a többség és az egyénnek a... De erre szerintem ez egy nagyon távoli kérdés, szerintem ezt hagyjuk is, mert igazából... Igen, csak én meg akartam kérdezni, mert kíváncsi voltam a véleményedre. Szóval te a StarWars.hu oldal alapítója vagy, igen, és mondhatjuk, hogy főszerkesztője is azóta? Hát igen. Tulajdonképpen, ha lehet így mondani, az elnök vezérigazgató úra, hogy az Asterixben volt, ha valaki még emlékszik rá. És te kezedben van az erő is ilyen szempontból. Ugye az a érdekes, hogy néhány héttel ezelőtt olvastam ezt a hírt, hogy George Lucas nem csak azzal hívja fel idén a figyelmet magára, hogy bemutatja a Star Wars filmek utolsó darabját, a harmadik epizódot, hanem ráadásul az összes eddigi Csillagok háborúja filmet felújítja háromdimenziós változatba. Uh-huh. Most nekem ezen megindult az agyam, hogy hát hogy lehet felújítani ilyen, hogy lehet háromdimenziós filmet készíteni egy alapvetően kétdimenzióban elkészült filmből? Hát alapvetően ez nem egy felújítás, azért hozzá kell ezt tenni, ez csak egy technológiai váltás, hogy más platformon mutatják be a filmet. Ennek vannak, igazából ez hozzá kell tenni, Lucas, ez már nagyon régóta próbálja ezt, hogy nagy ilyen adja ennek a háromdimenziós... Hát meg a technikai újításoknak mindig is szószólója volt. Igen. Térbeli hangzás a moziban, ugye a digitális trükkök alkalmazása, ilyen van. Hát igen, ebben csak az a lényeg, hogy én azt hiszem, van neki egy mániája, hogy milyen tökéletesebb formában mutassa be a filmjeit. Lásd a THX, ami nemrég megjelent. És igazából az ott lehet tetten érni ezt a nagyon jó fajta hogy mondjam, csak felújítást. Ott ugye egy nagyon relatív elavult film, bár még nagyon, mai napig nagyon jó a hangulata. De a trükkök azok meg elég sok, nem annyira jók benne, és hiányzik belőle sok minden, na most erre nagyon jó volt ez a felújítás. A háromdimenziós mozi az meg te csak annyi, hogy az embereknek egy újabb perspektívát ad a filmben. Na de hogy lehet? Hát az, ja, hogyha háromdimenzióban nézzük, az egy plusz információ. Tehát igen, ugye a két igen, szemünkkel igen. Két különböző képet látunk, még hogyha csak ez minimális szinten is tér el egymástól, ez a két kép, uh-huh. És a különbségből áll össze a térbeli élmény. De igen. Hogy lehet egy alapvetően kétdimenziós változatban elkészült képből háromdimenziósat van. Alapvetően az egy színezési, leegyszerűsítem, ez egy speckó szemüveg, egy ilyen prizma-szerű szemüveg, és ami, meg lencsék, amik rajta vannak, és egyfajta színezési eljárás lehet, ahogy én tudom a dolgot. Három ilyen eljárásról beszélnek, ami közkézen forog, ebből az egyik, amit mindenki talán jól ismer, ez a piros, és igen, azt hiszem zöld, vagy kék, vagy valami ilyesmi. Azt hiszem kék inkább. Aha. Hát ez egy elég érdekes megoldás, nem lesz túl jó azért hosszú távon. Akkor ez egy áltérbeli hatás? Nem, igazából nem lesz áltérbeli. Ez már, mert a melyikről beszélünk, erről a kék-piros? Nem, most kifejezetten a filmnek a... Igen, ez nem egy hologram lesz. Tehát nem egy hologram, amit fogunk látni. Ez ugyanúgy a moziba lesz rakva elvileg a film. Annyi a különbség, hogy a szimpla szemüveg, ezen a szemüveg nélkül nézzük szimpla szemüveg, az egyszerű szemkontaktuson keresztül, már nagyon szépen hangzott, semmi értelme nem volt. A lényeg az, hogy úgy viszont más, tehát nem élvezhet úgy a film pont amiatt, mert a színekkel játszanak, ha jól tudom itt igazából, hogy hátul a bizonyos. Tehát akkor itt egy érzetet adnak hozzá, persze, hogy minthogyha térbeli lenne, de igazából nincs az a mélységérzet benne, hogy mondjuk Luke Skywalker itt van előttem fél méterre, de Darth Vader meg három méterre. Ennek lehet egy ilyen érzés. Én azt gondolom, hogy lesznek egy ilyen érzete. Annyi a különbség, mondom, hogy nem valódi háromdimenziós ilyen. Értem. Én arra gondoltam, hogy biztos az lehet a titok nyitja, hogy azért egy filmben nem statikus helyzetben állnak a szereplők, hanem mozognak egymáshoz képest. Uh-huh. És egy számítógép képes detektálni akár a megfelelő térben álló objektumokat, vagy szereplőket, uh-huh. És ha ez az információ már megvan, akkor lehet valamilyen módon belecsempészni egy grafikus trükköt, és ehhez viszont kell az, hogy mozogjanak a szereplők, mert akkor lehet egymáshoz képest behatárolni, hogy hol uh-huh. is vannak. Hát igen, ez is egy hangulat, hogy esetleg beléphess abba a térbe, de nem fogsz belelépni ebbe a térbe, ez nem az a technika, az egy másféleg dolog. Itt igazából belegondolunk, annyira, hogy digitális egy speckó, vagy digitális felvét kamerával vegyétek fel a dolgokat szépen, és utána tulajdonképpen egy ilyen szoftverrendszeren keresztül átfutatva az egész filmet gyakorlatilag. Elkészíthető. Igen, tehát gyakorlatilag nincs plusz költség. Az mint a régi filmeknek, ugye a 4., 5., 6. részén lesz kb. Egy 5 millió dolláros tétel. Költség, ami hát igazából egy bagatell nekik, valljuk be. Viszont az újabb filmekkel már sokkal egyszerűbb a dolog, hiszen az már eleve digitálisan készült. Tehát ott nem lesz ilyen problémát. Nem is tudom, hogy az egészen, mert az első rész nem volt full digitális, hanem részeket, nem akarok hülyeséget mondani, de szóval a harmadik részben már semmi probléma nincs, a második részben sincs, az elsőnél lehet egy kis plusz játék, ha jól emlékszem, az nem volt full, de nem akarok, szóval nyugodtan kövezzenek meg, ha nem igaz. Na van még itt érdekesség, ugye a harmadik epizódon még talán most is dolgoznak, vagy már befejezték? Hát most már az összes trükk készen van. Most már igazából, ha van dolgoznak rajta, az maximum keverés esetleg élnek, de igazából... Laci persze pontosan tudja, hogy nem tudom, én direkt nem követtem, megmondom őszintén, én csak ugye félfülekkel időnként egy-két ilyen fülbi információt elcsípsz. Igen, mert nem vagyok hajlandó. Aha. Ilyen spoiler, vagy hát ilyen... Nem akarod lelőni a poént. Igen. Viszont azt tudjuk, hogy van egy magyar srác, aki dolgozik a filmben. Hát nem, bár ő nem digitális trükköt készít. A filmben pont nem dolgozik, ez egy Tóth Gábor nevű srác, aki Ausztráliában él, és pontosan jelen pillanat most éppen Kaliforniában. Szegény, igen, ami is vagyok. 56-os szülőknek a gyermeke egyébként, és ő a Creature Shop-ba dolgozik, tehát a különböző ilyen szörnyeket, vagy modelleket készítik, amit vagy felhasználnak, mint egy maszkhoz, vagy pedig igazából a különböző háromdimenziós szkenerekhez készítik a szörnyeket. Na most ő egyébként nem dolgozik a filmen, ő a jelen pillanatban a Karib-tenger kalózai második részén dolgozik az IMM-re. De akkor az a kapocs, hogy ezt is az Industrial Light and Magic, az a cég, aki a Csillagok háborújához a trükköket készíti. Hát meg az, hogy segítenünk egy pár embert elkapnunk, akik így elég benfentes, és csináltunk velük egy-két riportot, ez miatt egy elég jó. Amit még én meg akarok veled beszélni, ugye, az a 6 epizódban mindegyikben szerepel egy bölcs öreg úr, hát ugye az eredeti trilógiában már bölcs, az elején még sokkal inkább fiatal Jedi, Obi-Wan Kenobi-ról van szó. akit az első trilógiában Alec Guinness játszott, az új trilógiában viszont Ewan McGregor. És bár hasonlít a két színésznek az arckaraktere egymáshoz, és ezen lehet sokat segíteni a hasonlóság erősítésén, különböző sminkekkel, meg mindenféle ügyes trükkökkel, de hát azért mégis megvan az, hogy az új Obi-Wan Kenobi az egy McGregor arcú fiatalember, míg az eredeti viszont Alec Guinnesshez hasonlít. Nem lehetett volna számítógépes trükkel valahogy összehozni ezt a két arckaraktert? Alapvetően lehetett volna, én azt gondolom, hogy ez most már igazából semmi akadálya, idő és pénz és energia kérdése. Én azt gondolom, hogy valószínűleg egy Ewan McGregort nem akartak maszkongi rakni, azért túl nagy név, túl ahhoz, nagy hogy név, ilyet csinálnak. A másik meg, hogy én azt gondolom a dologról, hogy persze meg lehet csinálni, és tényleg vannak rá példák, viszont ez a úgymond digitális színész, ez még nem egy, hogy mondjam, ez nem egy platform még. Persze látjuk ugye a Gollum, látjuk a Watu-t, aki nagyon jól, tehát számomra egyébként ezerszer jobb, mint némelyik ilyen a Watu. Ha megnézitek, iszonyú a arcanimáció, meg az egész érzelmi rendszer, ami benne van az egész karakterben, hát ez egy zseniális, neki adtam volna igazából egy Oscar-t. Nem azért, hogy én szeretem, aztán én nagyon szeretem, sok filmet szeretek, de ez annyira egy élő szereplő volt, én azt gondolom, hogy ezért bűn volt, ez, hát nem bűn, persze. Jó, állemet 10-en nem díjazunk, tehát ez tilos megdíjazni Oscar, de a lényeg az, hogy lehet volna, csak nem érdemes. Csak hogy ugye Wattonál az az érdekes, hogy ő nem ember, hanem egy soha nem létezett élőlénynek a digitális leképezése, míg egy emberi arcot sokkal nehezebb pont azért modellezni számítógépen, hiszen nap mint nap emberi arcokat látunk, és éppen ezért hiteltelen, hogyha bármilyen pici, apró hiba van. Túl sok érzelem van, azt gondolom, igen, egyébként ez igazad van, de valószínűleg túl sok érzelem van, főleg a harmadik részben valószínűleg rengeteg érzelem fog rajta lenni, és azt gondolom, hogy a gyelegginéz az annyira egy markánszerű, akit mondjuk épp ezért könnyebb is egy szempontból modellezni, viszont sokkal inkább látjuk rajta, hogy mondtad a hibákat. Lehet, hogy még nem érett rá meg a dolog, az idő, ugye, de én azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy ennek így meg kell, hogy érjen, legalábbis, hogy nem egy ilyen kaliberű filmnél. George Lucas ugye azt mondta az eredeti filmekről, hogy csak 25%-ban egyezik azzal, amit eredetileg elképzelt. Ha kevés volt a pénze, meg rossz volt a technika még a 70-es években, hogy pontosan elkészüljön az, amit elgondolt. Viszont 20 évvel később készítette egy különleges kiadást, amiben már használta a digitális technikát. Szerinted elképzelhető az, hogy újra készül majd újabb 10 év elteltével egy újabb digitális felújítás ezekből a filmekből, vagy most már hagyja annyiban a nagy mesélő? Én azt gondolom, hogy biztos, hogy lesz ebből még felújítás, már csak azért, hogy pedzegetik, hogy ő akar még azért kicsit hozzányúlni a dologhoz, pont amiatt, mert tényleg ez alatt a 10 év alatt a digitális technika is, tehát a CG animáció is nagyon sokat fejlődött. Amikor csinálták annól, nem tudom, emlékeztek a részt, amikor a Jabba például ott mászkál, ugye. Az egy fiatalság, nem is, bocsánat, nem azt a részt, amikor a Tatooine-on rohamoztak a sok keresik a robotokat. Igen. Az egy fiatalság csinálta, akkor egy 18-20 év körül ilyen, aki az IAN-nél akkor dolgozott, egy rendkívül tehetséges rác, de hát ugye voltak bizonyos limitek, amit hát látjuk az eredményt, hogy kicsit szögletes, kicsit olyan, biztos, hogy lesz. Pont amiatt, mert főleg az egyik szoftver, amit nagyon használnak, amit a kis kedvenc, egy kis Uber szoftver, a Maya, ami azóta gyakorlatilag akkor nem is azzal dolgoztak, de ennek egy elődjével egy hihetetlen fejlődésre ment kezd, és az összes többi szoftver is. Pont arra gondoltam, hogy a 99-es új film, ugye az első rész, a Bajós árnyak, hát abban is van jócskánk mit kijavítani. Pedig az már ugye egy 90-es években elkészült film. Lehet, mondjuk hozzá kell tenni, hogy ők rohamtempóban dolgoznak, nincs idő arra, tehát van, hogy egy szekvenciában van egy pár nap, egy hét körülbelül, és hát ez nyilvánvaló, az egy irdatlan kevés idő, még ha sokan csinálják, akkor is igen. Tehát a művészeti részben, de hát azt nyilván az a legnehezebb ilyenkor előadni. Hogy azt... Na, egy mondatot mondjál még, hogy szerinted milyen lesz az új filmnek a látványa? Ami májusban mutatnak. Én azt gondolom, én nagyon remélem, hogy hát amit láttunk, az elég jónak tűnik. Én nekem mindig az a lényeg benne, hogy a birodalom az ott teljes pompájában tüdököljön, legyen, minden több Royal Guard legyen benne, amik lesznek, és egy pár rendben, sajnos meg nem annyit, amit én szeretnék, amit hallottam. És hát Palpat, tehát én meg Dirmid, az meg ugye, aki a császárt játsz, az meg annyira egy profi, hogy ő magába eladja az egész filmet, én azt gondolom. Mindez májusban, tehát. Májusban, így van. Május 25-én, ugye? Igen. Már lehet kapni egyébként a éjféli vetítésre. Csukás László, köszönöm szépen. Balázs, valamit itt akartál közben mondani, bár azért majd két dolgot szeretnék gyorsan hozzáfűznék. Az egyik az az, hogy kint a Cebiten láttam olyan piros kék, vagy piros zöld, már nem tudom én sem milyen szemüveget, amin keresztül egy 3D-s monitort lehetett nézni döbbenetes képminőséggel. Tehát az, mint lehet tudni, 3D-s monitorok még nagyon gyerekcipőbe járnak, hogyha így szabad szemmel nézhető monitorokról beszélünk, de viszont... Szemüveg nélkül. Igen, szemüveg nélkül. Jó, hogy milyen pozícionáló eszköz kell egy 3D-s azt monitorhoz? Azt nem tudom, de ennek nagyon jó képe volt, úgyhogy ez is fejlődik valamerre. A másik pedig az, hogy a Terminátornak volt ez ilyen 3D-s változata, amihez külön is forgattak is. Volt. Úgyhogy nem lehet, hogy ugyanerről a technológiáról van, hogy ugyanerről a kezdeményezésről? Az is egy szemüveget alkalmazó technika volt, de lenyűgöző volt, és ott ahhoz nagyon fontos hatás volt az amerikaiaknak a felfogása, ahogyan show műsort kitalálnak. Bocsuk, ez annyit szeretnék oda tenni, hogy igazából azért olyan a dolog, mert ugye a Cameron, aki az első filmet rendezte, és a Lucas, és különben vannak hatan köztük most már a jó öreg gyűrűk urás emberke, a Peter Jackson. Igen. Szóval ők egy ilyen kis konglomerátumot alkotnak, és ezt nyomják most, főleg a Show West, ami most volt Las Vegasban. Ott jelentették be a három dimenziós változat. Így van, pontosan, és ők a ilyen éllovasainak nyomják, hogy mindenki tessék venni minden mozis ilyen projektorokat, és mert ugye megszűnően az kell hozzá. Tehát ez nem egy véletlen a kapcsolat a Terminátor és társaival. Na, nagyon telik az időnk, úgyhogy Balázs a térbeli grafikus programról. Nem, azért szeretném visszautasítani ezt az enyém marketingiző felvezetést, tehát szó nincs arról, hogy a Photoshop írtan átment volna 3D-s programba, viszont van benne valóban egy nagyon érdekes új eszköz ebben a bizonyos CS2 verzióban, ami a hónap végén fog megjelenni. Ez pedig a Vanishing Point, ami magyarra talán... eltűnési pontnak, igen, eltűnési pontnak fordították, de tulajdonképpen arról van szó, hogy van egy fényképed, amin lefényképezel valamit, annak van valamilyen perspektívája. Tehát mondjuk egy házat lefényképezel oldalról, ez látható egyébként a weboldalukon kilevő példaképen is. Annak van egy bizonyos perspektívája, azon mondjuk vannak ablakok, és ebben a perspektívában szeretnél te szerkeszteni ezen a házon valamit, akkor eddig általában ilyen ferde segédvonalakkal, meg mindenféle húzós eszközökkel, meg műveletekkel tudtad ezt megoldani, hogy nagyjából a perspektíva szerint stimmeljenek a dolgok. Igen. Most pedig nagyon egyszerűen, szinte 4 kattintással meg tudod mondani a Photoshopnak, hogy figyelj, ennek a háznak ez az oldala ilyen nézőpontban, ilyen perspektívában látszik, légy szíves, ebben a dolgozzál, és akkor fogom a klónozó ecsetet, és ezt az ablakot lemásolom. És a Photoshop pontosan tudja, hogy igen, ennek az ablaknak azon a ponton, ahova én másolom, ekkorának kell lennie. Készít egy ilyen térbeli modellt a házadból? Nem, szerintem nem térbeli, ez sík, hiszen egy síkot definiálsz ezzel a perspektívával, hiszen a térnek csak az egyik oldalát. De mondok még egy érdekes példát, volt egy móló, amin állt valaki, és előtte le volt rakva a mólóra valamilyen dolog, amit ki akartak szedni, tehát a healing brush-t használták hozzá, ami egy kiváló eszköz, és a mólónak az ilyen fákból összerakott részeit úgy tudta szintén kirajzolni, kivenni ezt a tárgyat onnan, hogy oda rajzolt akkora fákat, akkor kis farészleteket, amekkora pontosan oda perspektíva szerint kell. Ezzel aztán minden háromdimenziós területet, tárgyat, szobát vagy objektumot ilyen módon lehet másolni, sokszorosítani. Mondjuk azt, hogy szinte a digitális fényképeidet nagyon újfajta módon tudod retusálni ezáltal. Laci? Én csak azt fűzim ezt hozzá, hogy a fene megeszi az Adobe-t, mert igazából már az egyel ezelőtti változatban volt nem Photoshop, hanem az Illustratorban egy 3D-s, egy minimális 3D-s rendszer, amiben különböző forgástestek és különböző boolean object, tehát ilyen kivonási dolgokkal tudtál dolgozni, sőt még texturázni is. Ezt miért teszik be a Photoshopért? Értem én, hogy ez nem egy grafikai szoftver, hanem képmanipulátor, de már rég nem itt tartunk a Photoshopban. Hát hogy tegyem hozzá, hogy az új CS2 rendszernek pont az egyik az a legfontosabb része, hogy teljesen átjárhatók egymás között a programok. Tehát hogyha lehet, hogy meg tudod csinálni, hogyha csinálsz egy ilyen forgásreset az Illustratorban, egy mozdulattal átviszed a Photoshopba. Lehet, csak meg kell hozzá menned az Illustratort 100.000 forintért. Na, szerintem a hallgatók ezt már kevésbé tudják elképzelni, úgyhogy javaslom nekik, hogy jöjjenek fel a honlapunkra, mert ott meg lehet találni azt a képet, amiről Balázs beszélt az előbb, és még a cikkéhez is el lehet jutni, ahol viszont bemutatod az egész menetét, hogy hogyan lehet klónozni egy ablakot egy oldalról látott épületen. Szati viszont a héten, ha minden igaz, pont a héten olvasgatott valamit az interneten, amitől borzasztóan felhúzta magát, és azt érezte, hogy a honlap alkotóit most azonnal menten meg kell büntetnie. Úgyhogy keresett is az interneten egy olyan oldalt, ahol a büntetést végre lehet hajtani. Mind kaptad fel a vizet? Nem gondolkodtál még azon, hogy én mesekönyveket kezdesz írni? Nagyon jó sztorikat kérdezik. George Lucas nyomdokaiba lépek. Igen, vagy megírhatod a gyűrűk lányát. Gyűrűk lány. Benne mi történt? Nem. Hanem úgy történik. Ez úgy történik, hogy nálam így felgyűlemik sok-sok ilyen feszültség. linkek. Én feszültségre gondolok. Vagy járok ilyen oldalakra, ahol így összegyűjtenek különböző ilyen linkeket, amik érdekesek lehetnek, és amikor éppen már ilyen hajnali 2:30 van, és még nem akarok hazamenni, és ott tudok a gépről, így egy hónapban egyszer, akkor nekifekszem ezeknek, és végignézegetem, és az egyik ilyen link, az egy ilyen... Büntető oldal. Nem is tudom, szóval egy ilyen... Tehát, mintha a fejedet a falba vernéd, hogy így lecsillapítsd magad, pedig szokták mondani. Annyi a lényeg az egésznek, hogyha van egy weboldal, ami neked nem tetszik, akkor azt be tudod hívni erre a weboldalra, és ott meteorzáport, kukacesőt, ilyen ágyulövedékeket szabadíthatsz rá, de én például úgy kezdtem, hogy a legelső kezembe akadó weboldalt, azt úgy, ahogy van, felgyújtottam. És utána... És mi történik? És megadja magát. Kész. És szépen föllángolnak a betűk? Nem, hát lesznek ilyen kis barna lyukacskák, azok egyre nagyobbak lesznek. Átég az oldal. Abszolút. Na, én ugyanígy kipróbáltam a mi oldalunkkal, modemidők.hu-val, de dinoszauruszokkal, és vártam, és akkor egyszer csak egy ilyen hatalmas nagy dinoszaurusz láb így megjelent a képernyőn, így rátaposott, és így az oldalba, pont ahol a Zoli arca látszik egyébként a képernyő közepén. Ott milyen jól esik ez. Egy ilyen nagy dinoszaurusz karom így belemart a földbe. Én a kukacokkal kezdtem, és én meg ugye nem láttam, hát fehér volt a weboldalnak az alapterülete, és nem láttam, hogy most... történik-e valami, vagy sem, és kattingattam össze-vissza, ezt csak allettem figyelmes, mert az egész monitor hemzseg a kukacoktól. És akkor ez az elkukacosító oldal. Ennek a címe is megtalálható a weboldalunkon, ugyanazon az előzetes oldalon. Igen, és még egy mondatot megengedsz? Tessék. Nem. Most már mondjad. Csak azért is. A műsor elején beszéltünk Takagiról. Ugye sokan tudják, hogy vannak ezek a szobák, és hogy milyen jó dologot játszani, meg kijönni, meg kitalálni, stb. Találtam még két ilyen szobát, akit érdekel, az írjon a catikukacmodemidő.hu-ra, és akkor majd együtt megfejtjük a rejtélyeket, aztán majd én klubot is fogok alapítani, aztán majd csinálok is ilyen játékokat. A Modemidők hallgatói Cati önreklámját hallották. Az infószótárban egyre terebélyesebbé válik a különböző hard és szoftver kifejezések köre. Most egy újabb kifejezéssel ismertet meg bennünket a netnyelvész, aki ugye mai este folyamán Kazuma Hamano úr, magyar hangja Bódi Zoltán. Kazuma Hamano. Kazuma Hamano. Na jó, szóval infószótár idén, vagy most is, nagyon megzavar ez a Kazuma Hamano, minden. Szóval bloatware. Ez az új kifejezésünk. A verek, a ver utó, tehát vare utótagú informatikai szakkifejezéseknek az újabb példánya. Tényleg sok van már egyébként. És elgondolkodtam ma délután, hogy miért van ennyi ver típusú, ver utótagú informatikai kifejezés. Egészen biztosan azért, mert a szoftver és a hardware annyira bevált. Ezek az alapvető, az alapkifejezések, az elsődlegesek, és annyira bevált, annyira népszerű, nem csak az angol szaknyelvben, hanem minden létező szaknyelvben. Tökéletes két kifejezés, ennek megfelelően teljesen lefordíthatatlan. Hiszen annyira sűrű a jelentés tartalma, hogy képtelenség egy ilyen metaforát találni a nemzeti nyelvekben. Magyarán szóval népszerű, és megteremtette a divatját a ver utótagú kifejezéseknek ez a két alapszó. Hát pusztán attól, hogy az informatikai termékek, ugye a gépek is, meg a programok is olyan kiterjedt világot alkotnak most már. Így van, hát hogy persze. Sokféle típusú kategóriájuk hát van. Maga az eszközök is ugye annyira széles körűek. Hát persze, hát és nem csak a csoportjuk, hanem az elkészülésüknek a szakaszait is ugye már jelzik ezekkel. A múlt heti kifejezésünk is ilyen volt, ami a még nem elkészült szoftverekre utalt. Igen, a vaporware, tehát de várjuk, hogy elkészüljön. Na, szóval a bloatware végre mondjuk-e, hogy ez mit jelent. Azok a programok, amelyek úgy hirtelen az egyik verziójukhoz képest sokszorosára nőnek, és sokszorosára nő az a tárterület, amelyet a felhasználó gépén el kell, hogy foglaljanak. Tehát kijön a 2.0.1-es verzió után a 2.1.0, és az hirtelen, mit tudom én, 150 megabájttal több, mint az előző. Hagy pontosítsak gyorsan, tehát ez azért történik, ez valóban így van, azért történik, mert telerakják felesleges funkciókkal. Pontosan, a kifejezésben ez van benne, a bloat, az azt jelenti, hogy dagad, duzzat. Ugye az ilyen ember az nem szimpatikus nekünk, hogy dagatti, ezt mondjuk rá. Tehát ez egy dagadt program. Ezt jelenti az eredeti metafora. Ki kell szúrni az ilyen programokat, és kipukkannak. Igen, és kipukkad. Ezekből lesznek a bazi nagy programok. Igen. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC-ver CD-jén, illetve DVD-jén, MP3 Pro formátumban. Szilágy Árpádot és a modemidők asztal társaságát hallották. Viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.